بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. والذی اوحینا الیک من الکتاب اللہ وہ ہے کہ جس نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے اور دیکھتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب قرآن مجید کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے. بس ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو درمیانہ روی والے ہیں اور ان میں سے بعض نیکیوں کے لحاظ سے اللہ کے حکم سے سبقت کرنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنات عدن یہ جنت میں جائیں گے جو ہمیشگی کی جنت ہے اس میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ان جنتیوں کو جنت میں سونے اور موتیوں کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس بھی جنت میں ریشم کا ہوگا. یہ جنت میں داخلے کے بعد یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے پریشانی کو دور کر دیا. بلا شبہ ہمارا رب مغفرت کرنے والا قدردان ہے. اللہ وہ ہے اہلنا دار المقامت من فضلی کہ جس نے ہمیں رہائش دی ہے ہمیشگی کے گھر میں اپنے فضل سے. اس جگہ میں لا یمسنا فیہا نصب نہ اس جگہ میں یعنی جنت میں مشقت ہے اور نہ ہی اس کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے. والذین کفروا لہم نار جہنم ان نیک لوگوں کے مقابلے میں دوسرے کافر ہیں جن کا ٹکانہ جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا ان کے اوپر جہنم میں اجل بھی نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان پر عذاب کے لحاظ سے تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور اللہ فرماتے ہیں ہم سزا دیتے ہیں اسی طرح ہر ناشکر کو کافر کو. وہم یسترخون فیہا یہ کافر لوگ جہنم کے اندر چلائیں گے چیخیں گے اور ساتھ یہ یوں دعا کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم اب اچھے اعمال کریں گے، اس طرح اعمال نہیں کریں گے جیسے پہلے کیے تھے۔ حکم ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے تمہیں ایک معقول عمر نہیں دی تھی کہ جس کے اندر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، فذوقوا، بس چکھو تم یہ عذاب کا ذائقہ، اور ظالموں کی مدد نہیں ہوگی۔ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے علماء ہیں، اور پھر اللہ غالب زبردست اور مغفرت کرنے والا ہے، وہ خشیت والے یعنی معرفت حاصل کرنے والے اولیاء اللہ، ان کی صفت یہ ہے کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اور مزید بھی نوازے گا، خصوصی اپنے فضل سے زیادہ انعام عطا کرے گا۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ یہ لوگ نیک کیسے بنے کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اور پھر یہ اس کتاب کے پڑھنے والے بنے، یہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو اللہ نے معرفت عطا کی۔ پہلی بات یہ فرمائی، والذی اوحینا الیک من الکتاب، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی، ہو الحق، یہ سچی کتاب ہے، اور اس میں مزید یہ خوبی ہے کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور اپنے اپنے وقت میں اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر اور دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو ہم نے کتاب اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، اس کتاب کو پڑھنے والوں کے تین طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، اس کتاب کو انہوں نے سمجھا، پڑھا، لیکن ظالم النفسی، کتاب کو سمجھا ہے، کتاب کو پڑھا ہے، اس میں حرام حلال کو سمجھ گئے ہیں، لیکن ظالم النفسی، ایک گروہ ایسا بنا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا، یعنی نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی کر لیتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں بھی کچھ ہمت ہے لیکن واجبات کی ادائیگی میں سست بھی کرتا ہے، جو شریعت کی طرف سے ارکان ہیں، احکام ہیں، ان کے عمل کرنے میں سست ہے اور گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہ ایک وہ گروہ ہے جو ظالم النفس، ومنہم مقتصد، اور دوسرا گروہ جس کو ہم نے کتاب کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی سمجھ عطا کی ہے، ان میں سے دوسرا گروہ ایمان والوں کا درمیانہ روی ہے، یعنی احکام کو، ارکان کو، امور کو بجا لاتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ و مکروہات، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں میانہ روی۔ چھوٹے گناہ بعض دفعہ بعض نیکیوں سے معاف بھی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کی سمجھ دی، ان میں سے تیسرا گروہ جو اونچا گروہ ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں اللہ کے حکم سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی جو احکام الہیہ ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، گناہوں سے مکمل طور پر بچتے ہیں، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی بچتے ہیں، مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں۔ منہم سابقم بالخیرات بإذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے۔ تین گروہ بیان کیے، ایک وہ کہ جن کو کتاب کی، اسلام کی سمجھ آئی لیکن ظالم النفسی، پوری طرح گناہوں سے بھی نہیں بچے اور پوری طرح واجبات پر بھی عمل نہیں کیا، ظالم النفسی، آپ نے اوپر ذاتی کیا۔ دوسرا گروہ منہم مقتصد، میانہ روی ہے، احکام الہیہ کو بجا لایا، بڑے گناہوں سے بچتے رہے لیکن چھوٹے گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے رہے، یہ میانہ روی ہے، درمیانے درجے کے نیک۔ ومنہم سابقم بالخیرات، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ سے اور صغیرہ سے بچتے رہے، واجبات کو اور مستحبات کو بھی بجا لاتے رہے۔ اور تیسری ان میں خوبی یہ تھی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات، حلال چیزیں بھی واضح بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ کرنا حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، حرام چیزیں بھی واضح بیان کر دی ہیں، فلانی چیز کھانی حرام ہے، فلانی چیز کھانی حرام ہے، لیکن درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں, بندہ تردد میں پڑ جاتا ہے, یہ چیز معلوم نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن یہ جو نیک لوگ ہیں وہ تردد اور شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے, کیا ضرورت ہے شبہ والی چیز کو اختیار کرنا. منہم سابقم بالخیرات, علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی کہ جو منہم سابقم بالخیرات ہیں, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے, یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ومنہم مقتصد, کہ جو درمیانہ درجے کے نیک تھے کہ صغیرہ گناہ ان سے ہو جاتے تھے, ان کا حساب آسان لیا جائے گا. ومنہم ظالم لنفسی, کہ جو احکام کو بجا لانے میں بھی سست تھے اور گناہوں سے بھی نہیں اتنے بچتے تھے, ان سے حساب ہوگا. لیکن بالآخر ان کا بھی ٹھکانہ جنت ہی ہے کہ ایمان والے لوگ ہیں. درمیانہ درجے لوگ, ان کا حساب آسان ہوگا, ان کا بھی ٹھکانہ جنت ہے. اور سابقم بالخیرات, کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. فرمایا یہ تینوں گروہ جنتی ہیں, اول دخول جنت والے سابقم بالخیرات ہیں, دوسرے منہم مقتصد ہیں, تیسرے منہم ظالم لنفسی. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ بڑی کامیابی سابقم بالخیرات نے حاصل کی. یہ سارے لوگ جنت میں, جنات عدنی یدخلونها, سارے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر, جنت میں جنتیوں کو سونے اور موتیوں چاندی وغیرہ کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس بھی ریشمی ہوگا. علماء نے لکھا ہے نا کہ جنت کی نعمتوں کا ویسے ذکر قرآن مجید میں آ گیا, سمجھایا گیا بھائی یوں جنت, لیکن دنیاوی لحاظ سے جنت کی نعمتوں کا انسان وہ کوئی خیال قیاس یوں نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح ہوں گے. اب دنیا میں تو زیورات پہننا مرد کے لیے منع کیا گیا ہے, سونے اور چاندی وغیرہ کے. آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو پہنائے جائیں گے, تو وہاں جب ماحول ہی بن جائے گا پہنائے جانے کا تو پہنایا جانا اچھا لگے گا, اور یہاں نہیں چونکہ تو اس لیے کوئی پہنے تو برا لگتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے, بھلے وہ ایمان والا ہو نیک ہو, لیکن دنیا میں اس نے زیور پہن لیا, سونا اور چاندی اس نے پہن لیا, تو آخرت میں اس شخص کو سونے چاندی سے محروم, اس زیورات سے, اس نعمت سے محروم کیا جائے گا. مرد کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے, وہ تقریباً تین چار معاشی کی ہو, وہ بھی لازمی سنت نہیں ہے, بہرحال سنت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے. یہاں دنیا میں مرد کے لیے ریشمی لباس منع ہے, آخرت کے لحاظ سے اس کو پہنایا جائے گا. مختلف مقامات پر ریشمی لباس کا ذکر ہے, اور اس کے موٹاپے کا ذکر ہے, اس کی باریکی کا بھی ذکر ہے, اس کے رنگ کا بھی ذکر ہے. دنیا کے لحاظ سے جو ریشمی لباس ہے وہ منع ہے, الا یہ کہ کوئی مجبوری بعض دفعہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو خارش کی بیماری لگتی ہے, تو اس وقت پرانے زمانے کے حکیم لوگ ریشمی لباس کے پہننے کی اجازت دیتے تھے, تو اس کی تاثیر سے وہ جلد کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. یا بعض دفعہ مجاہد اسلام کو ریشم کا لباس پہننے کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو تلوار اس کے اوپر اثر نہیں کرتی, وہ پھسل جاتی ہے. بہرحال عام حالات میں مرد کے لیے اجازت نہیں, اور اب تو وہ ریشمی لباس ہی ایک قسم کا ناپیدی ہو گیا ہے, کسی دور کئی ملکوں میں ہے. ہمارے اس وقت یہ ریشمی کیڑا تھا, ٹڈی دل دل آیا تھا, ٹڈی دل دل وہ عذاب جو مصیبت آئی تھی ایوب صاحب کے زمانے میں, تو اس میں یہ کیڑا بھی ختم ہو گیا تھا. یہ توت کے پتے کھاتا ہے اور ساتھ اس کا ایک دھاگا نکلتا جاتا ہے, اللہ کا نظام ہے. کوئی کیڑا سفید دھاگا نکالتا ہے, کوئی ہرا نکالتا ہے, کوئی سرخ نکالتا ہے, کوئی کیسا نکالتا ہے, کھاتے صرف وہ توت کے پتے ہیں. اور بہت انتہائی مہنگا یہ لباس, خوشبودار لباس ہوتا ہے, دنیا کے لحاظ سے مرد کے لیے منع ہے, عورت کے واسطے جائز ہے. فرمایا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یہ تمام لوگ جب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو یوں کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہم سے پریشانی کو دور کر دیا, زیر حساب کتاب کی پریشانی وغیرہ وغیرہ. اب یہ جنت میں پہنچ گئے, ہر طرح کی پریشانی سے بچ گئے, تو اللہ کی یہ تعریف کریں گے جنتی لوگ, اور ساتھ یہ کہیں گے ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور ہماری نیکی کی قدر کی. الذی احلنا دار المقامت من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. وہ اللہ وہ ہے جس نے ہم کو ہمیشگی کے گھر میں رہائش عطا کی, یعنی جنت میں اپنے فضل سے, کہ جس جنت میں نہ مشقت ہے اور نہ تھکاوٹ ہے. یہ تھکاوٹ اور مشقت یہ اس طرح کی جو پریشانی ہے یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں جنتی لوگ نہ ان میں تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی اس کی. والذین کفروا لہم نار جہنم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا, اجل بھی نہیں آئے گی کہ ان پر موت آ جائے. اور دوسرے مقام پہ 20ویں پارے میں فرمایا کہ یہ موت کو پکاریں گے, حکم ہوگا لا تدعوا صبورا واحدا, ایک موت کو مت پکارو, بہت ساری موتوں کو پکارو پر پھر بھی موت نہیں آئے گی, موت تو ختم ہو چکی ہے. کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں. لا یخفف عنہم من عذابہا, نہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس میں تخفیف کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یہی ان کے کفر کی سزا ہے جو ہم دے رہے ہیں. وہم یسترخون فیہا, یہ لوگ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے جہنمی لوگ, اور ساتھ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اب دنیا میں بھیج, ہم ایسا نیک بن کے آپ کو دکھائیں گے, پہلی طرح کے ہم اعمال نہیں کریں گے جیسے پہلے کفر کیا شرک کیا یا اور کچھ گناہ کیا, ایسے گناہ آپ نہیں کریں گے, ہم بہت اچھی طرح نیک بن کے. لیکن اس وقت یہ پکار کہاں سنائی جائے گی؟ آگے ایک بہت عظیم آیت ہے, فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر, جب یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے ہم نیک بن جائیں گے تو بتایا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر, ہم نے آپ کو ایک معقول زندگی دی تھی اس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بس درمیان میں ہے, 60 اور 70 سال کے درمیان, بہت کم 70 سے اوپر جائیں گے. اور جب 60 اور 70 کی زندگی شروع ہو گئی تو یہ نعمر ما یتذکر ہے, یہ زندگی نصیحت والی زندگی ہے. بال سفید ہو جاتے ہیں, بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, یہ وہ زندگی تھی کہ تمہیں نصیحت حاصل کرنی تھی اس زندگی سے, عمر کے اس حصے سے ہی نصیحت حاصل کرنی تھی اور نیک بن جانا تھا. لیکن مزید اللہ کا انعام یہ ہوا کہ نذیر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آئے, تمہیں سمجھاتے رہے نیک بن جاؤ, گناہوں سے توبہ کرو, خود تمہاری زندگی کا حصہ ایک مذکر تھا تمہیں سمجھا رہا تھا کہ اب بڑھاپے کی طرف چل پڑے, 50 سے آگے چلے بڑھاپا چل پڑا, یہ نصیحت تھی زندگی تمہارے لیے. اور مزید اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر یا ان کے نمائندے خلیفہ جانشین بھی تمہیں ڈراتے رہے, اچھی باتوں کی دعوت دیتے رہے, تمہیں مانا نہیں ہے, اب چکھو اس کفر کی سزا جہنم ہے اور ظالم کی مدد نہیں ہوگی. اللہ سمجھ. Thank you.